19,99. Teraz 17,99 za kilogramowe opakowanie. Papier toaletowy trzywarstwowy Floralis XXL. 23,99 za opakowanie aż 40 rolek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 września, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Bon ciepłowniczy i mrożenie cen do końca roku. Rząd zajmie się dziś projektem resortu energii. Tą sprawą żyła cała Polska. Dziś rusza proces Sebastiana M., który po wypadku na A1 uciekł do Emiratów Arabskich. Dyskusja o kaskach w Holandii i nie chodzi o rowery, a sporty narażające na urazy głowy. Po prezydenckim wecie do ustawy wiatrakowej rząd zajmie się dziś bonem ciepłowniczym i mrożeniem cen energii. Projekt nowej ustawy przygotowało Ministerstwo Energii. Szef resortu Miłosz Motyka powiedział, że celem jest ochrona budżetów Polaków i zapewnił, że nie będzie podwyżek cen w ostatnim kwartale tego roku. Zapowiedział też wprowadzenie bonu ciepłowniczego dla rodzin o niższych dochodach. Szacuje się, że rozwiązanie to obejmie około 400 tysięcy gospodarstw. Bon ciepłowniczy, który będzie wypłacany w 2026 roku już od samego początku tego 2026 roku w dwóch transzach dla osób, które po pierwsze korzystają z ciepła systemowego, po drugie w trzech progach to wsparcie będzie w zależności od zużycia ciepła, ten bon będzie wypłacany w kwocie 1000 zł, 2000 zł i 3500 zł. Wypłata bonu za drugą połowę tego roku planowana jest w pierwszym kwartale przyszłego. Dziś rusza proces Sebastiana M. Łodzianin stanie przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Jest oskarżony o spowodowanie we wrześniu 23 roku śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. Zginęła wtedy trzyosobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko. Sebastian M. po wypadku uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, skąd został przekazany do Polski. Obecnie przebywa w areszcie śledczym, który sąd przedłużył do 24 grudnia, mówi Agnieszka Leżańska z Sądu Okręgowego w Piotrkowie. Dotychczasowy przebieg procesu, charakter oskarżonego, jego warunki umysłowe, sytuacja majątkowa pozwalają uznać, iż jest on w stanie ponownie opuścić kraj i przebywać tam długotrwale, w ten sposób uniemożliwić przebieg postępowania. Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi do 8 lat więzienia. Polska otrzyma największą pulę nisko oprocentowanych pożyczek z funduszu dozbrajającego Europę, ponad 43 miliardy euro. Takie są ustalenia brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Dziś Komisja Europejska na wyjazdowym posiedzeniu w Strasburgu zatwierdzi projekty, które zostaną sfinansowane z funduszu SAFE, opiewającego na 150 miliardów euro. W założeniu pożyczki będą udzielane na projekty realizowane przez co najmniej dwa państwa, ale w pierwszym roku finansowane będą już rozpoczęte inwestycje tylko w jednym kraju. Na tym bardzo zależało Polsce, by rozkręcić rodzimą produkcję zbrojeniową. Wśród projektów, które zgłosiła Warszawa, jest m.in. hit eksportowy sprawdzony na ukraińskim froncie, czyli przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun, a także bojowe wozy piechoty Borsuk opracowane w Hucie Stalowa Wola. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Od dziś są wystawiane e-skierowania na bezpłatne szczepienie przeciwko COVID-19. Skierowania są widoczne na internetowym koncie pacjenta. Szczepienia rozpoczną się od 22 września. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 są nadal niebezpieczne, szczególnie dla osób z obniżoną odpornością, mówi pulmonolog profesor Adam Antczak. Wprawdzie obecnie COVID nie jest już taką zmorą jak te kilka lat temu, natomiast jeżeli to dotyczy osób starszych i osób ze współchorobowościami, to nadal przebieg może być bardzo ciężki i mogą być zgony. Choroba jest łagodniejsza, ale może przybrać przebieg zwój niebezpieczny. Obecnie COVID-19 również, podobnie jak wcześniej, daje objawy typowo przeziębieniowe. Główkowanie w piłce nożnej musi być zakazane dla dzieci poniżej 12 roku życia, zaś wszyscy sportowcy narażeni na urazy głowy muszą nosić kaski. Holenderska Rada Sportu wydała rekomendację, która wywołała burzliwą dyskusję w Niderlandach, a wszystko to w trosce o zdrowie. Rada argumentuje, że powtarzające się uderzenia w głowę czy upadki zwiększają ryzyko zachorowania na demencję czy chorobę Parkinsona. Dlatego rząd i kluby sportowe muszą zrobić wszystko, aby zmniejszyć do minimum ryzyko urazów głowy. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć zakaz odbijania piłki głową. Dzieci muszą być chronione. Powiedzmy sobie jasno, im mniej, tym lepiej, mówił Tom van Heek z holenderskiej Rady Sportu. Rekomendacja dotyczy także innych sportów, takich jak kolarstwa, narciarstwa, snowboardu czy jeździectwa. Osoby je uprawiające rekreacyjnie lub zawodowo muszą nosić kaski. Centrum Medyczne Uniwersytetu Amsterdamskiego opracowało ochraniacz na zęby, który mierzy, co dzieje się w głowie pod wpływem uderzenia, a dzieje się dużo. Czasami boli, ale zazwyczaj szybko przechodzi. W moim poprzednim klubie upadłem kiedyś na głowę i doznałem wstrząsu mózgu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co z główkowaniem w szachach? No tam... Tam jest nieco inaczej. W każdym razie chylimy głowę przed światem nauki w sporcie, prawda? Tak, to są bardzo ważne sprawy i proszę ich nie lekceważyć, także jako rodzice małych sportowców. I a propos, teraz sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nasi koszykarze grają już o półfinał Eurobasketu. Dziękujemy, że dotarli tak daleko i kibicujemy, żeby zameldowali się w strefie medalowej. Oto nie będzie łatwo, bo gramy z wyżej notowanymi Turkami. W lidze tureckiej występuje na co dzień kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka. To będzie szczególny mecz dla mnie, cieszę się, że będę grał przeciwko moim przyjaciołom i nie mogę się doczekać. Mają naprawdę dużo talentu w zespole, ale no, my jesteśmy Polakami. Ta książka Sztuka Wojny mówi, że im lepiej znasz rywale, tym masz większe szanse na zwycięstwo, więc myślę, że pomaga ogólnie wszystkim. Mówił odczytany Mateusz Ponitka. Początek meczu w Rydze o 16. Eurobasket zamieniamy na piłkarskie eliminacje mundialu i arcyciekawe spotkanie Izraela z Włochami. Faworyci Azzurri wbili sobie dwa samobuje, a zwycięskiego gola strzelili już w doliczonym czasie gry. Mecz zakończył się wynikiem, uwaga, 5-4 dla Włoch. 2-0 Kosowo sensacyjnie pokonało Szwecję. A Grecja, w której barwach po boisku biegał zawodnik o ciekawym nazwisku Mazuras, 0-3 uległa Danii. Co w tenisie? Opada kurz po wielkich emocjach w US Open. Zjawiskowy Carlos Alcaraz po dłuższym czasie wrócił na fotel lidera światowego rankingu, a w kraju wystartował challenger pod szyldem Invest in Szczecin Open i niestety już w pierwszej rundzie odpadł utalentowany Alan Ważny. 1-6 i 3-6 uległ Bułgarowi Kuzmanowi. Może dlatego, że w dniu meczu czuł się osobliwie. Miałem problemy z ustaniem na nogach. Tak mi się w głowie kręciło, że na przykład jakaś dłuższa wymiana czy jakiś szybki obrót. No miałem takie zawroty głowy, że byłem bliski wywrócenia się, ale jakoś trochę to się uspokoiło, wyszedłem na mecz. Wypowiedź skołowanego Alana Ważnego kończy serwis. Ostatni sportowy w porannym ZD3 za godzinę. Mamy dziś w prognozie pogody deszcze i burze i nawet alerty IMGW. Te dotyczą przede wszystkim południowej Polski, od Bielska Białej po Bieszczady, ale także wschodu, okolice Radomia, Lublina i Siedlec. Proszę dziś na siebie uważać. Te opady mogą być tak intensywne jak wczoraj w Małopolsce. Jeśli chodzi o temperaturę na dziś, to aktualna prognoza mówi 25 stopni w większości kraju, chłodniej w rejonach podgórskich, okolice 20. Jest 8:07. Zapraszamy do Trójki. Rolnik z Podłodzi, Szymon Kluka, musi zapłacić 120 tysięcy odszkodowania sąsiadom za zapachy z chlewni. Rzecz dzieje się na wsi. A co jeśli miasto jest zagrożone? Teraz mam dzwonek alarmowy, bo ja na balkonie mam morze kwiatów i raz na miesiąc podlewam roztworem gołębich odchodów, które śmierdzą potwornie. Jest to roztwór delikatny, żeby nie spalić roślinek. I to leci do góry, do sąsiadów. Jestem teraz w rozkroku. Czy nie będę oskarżony o odszkodowanie? No i się pan Bogdan przyznał, że to z pana balkonu te zapachy. Nie wiem, czy to rozsądnie tak publicznie się przyznawać. Ale 2:27 oczywiście do państwa dyspozycji. No można się też przyznawać. Michał Jakubik, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my zapraszamy do Trójki. Pressure.

Dzisiaj mam sportowe wyzwania. Tak? Wymienisz wszystkie sportowe hity z mistrzowskiej oferty Wektry? A wymienię. UEFA Champions League i Premier League w Canal+, Formula One i Bundesliga w Eleven Sports, US Open w Eurosport. Nie nadążam, chcę wszystkiego. Ale mistrz, i to na rok za 0 zł. Najbogatsza oferta sportowa w Wektrze. Zamów internet i telewizję, a pakiety sportowe dostaniesz na rok za 0 zł. Zadzwoń 601-601-601. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Szczegóły w regulaminach promocji. Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Dni outletu w MediaMarkt. Tylko do 14 września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Jutro spotkanie przedstawicieli Kancelarii Prezydenta i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. O tym, co może przynieść, pytany był w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Jest potrzebne, ale tylko pod warunkiem, że obie strony będą chciały, aby zakończyło tą parodię dyplomacji, jaką uprawia w tej chwili minister Sikorski i MSZ pod jego kierownictwem, bo to, co działo się w ostatnim czasie, a szczególnie wokół wizyty pana prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, to rzeczywiście niewiele ma wspólnego z dyplomacją. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Zatrzymano 9 osób podejrzanych o zorganizowanie piramidy finansowej. Sprawą zajmuje się rzeszowska prokuratura. Schemat polegał na zasilaniu kont wygenerowanych w aplikacji i inwestowaniu w kryptowaluty. Oszuści mieli zachęcać do wpłacania pieniędzy na działalność inwestycyjną. Obiecywali szybkie i duże zyski. Ewakuacja części Śródmieścia Bratysławy po odkryciu niewybuchu z czasów wojny. Ładunek znaleziono wieczorem podczas prac budowlanych. Zablokowany jest ruch drogowy i zamknięty został jeden z mostów nad Dunajem. Kolejny serwis Trójce o 9:00. Słońce nam zagląda już w okna Przemyśliwieckiej, już pora wstawać. A ja się zastanawiam, jakie samopoczucie o tej porze towarzyszy Romkowi Wójcikowi. A dziękuję, siostro. 10 na 10. Klasykiem. Te. Przyznaj się, od ilu godzin jesteś na nogach? No to powinno być samopoczucie 6, bo jestem już, no, szósta wybiła, idzie na 7. To państwo sobie policzą, o której Romek wstaje, ale szczegóły tego wstawania dziś także w codzienniku Pawła Turskiego, kilka minut przed 9:00. A teraz prognoza. Instytut Meteo ostrzega dziś południową i wschodnią Polskę przed burzami i ulewnym deszczem. To także alerty drugiego stopnia dla m.in. Zakopanego czy Nowego Targu. Proszę uważać, może lunąć tak jak wczoraj. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to aktualna prognoza mówi 25 stopni w większości kraju. Nieco chłodniej, bo okolice 20 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich. To co, zagramy? Mniejsza gra za kilka minut. Zmiana od tego tygodnia. Piosenkę wybieramy nie na zakończenie porannej audycji, ale na tuż po mniejszej grze. Tak, by zwyciężczyni lub zwycięzca mogła tę piosenkę zapowiedzieć w radiowym stylu. O, no to stawka wzrasta. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. It's way too late. You come along. Tak, gramy w Trójce o poranku, 24 minuty do godziny 9, za chwilę mniejsza gra, ale wypadałoby się najpierw przywitać. Pan Leszek z Warszawy z nami. Dzień dobry, panie Leszku. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. No, 8:36 na zegarku, a pan ma czas zadzwonić do radia? Tak, dlatego że jestem na emeryturze, więc mam bardzo dużo czasu, a słucham Trójkę na okrągło, mówiąc tak troszkę nieładnie. Nie, no proszę słuchać jak najdłużej, jak najwięcej i proszę dzwonić do nas także. Zapraszamy do Trójki właśnie po to od 6 do 9 na naszej antenie, ale z nami także pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie. Witam bardzo serdecznie. No to dwóch Robertów będzie i jeden Leszek w mniejszej grze. A skąd pan dzwoni, panie Robercie? Bo tutaj jakieś sprzeczne sygnały dostaję. Nie wiem dlaczego. Ja powiedziałem, to jest Krasne Pole, miejscowość koło Głupczyc. A, Krasne Pole. I wie pan, co mi Michał powiedział na ucho, jak podłączył już pana na antenę? Dobra. Że pan Robert z trasy na Opole. I to jest właśnie głuchy telefon. Krasne Pole, koło Głupczyc. Dobrze. Ale to jest opolskie województwo, więc okej. I pan jest w trasie na Opole. To też się zgadza? W trasie na Opole, no. Tak, jedzie pan? Nie, w żadnym wypadku. Nie, nie, czyli siedzi w domu o 8:37. Takiemu to dobrze. To nie dowiemy się od pana Roberta, co porabia o tej porze chyba. A co porabiam? Zbieram się do śniadania. A niektórzy śniadanie mają już dawno za sobą. No dobrze, to mniejsza gra za kilka minut, panowie, wracamy. Możesz dziś wyjechać. To zespół Blauka, Berlin i Amsterdam w Trójce. No dobrze, gramy. Mniejsza gra. I wciąż z nami pan Leszek z Warszawy, szczęśliwy emeryt. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan Robert z miejscowości Krasne Pole w Opolskiem, który, jak się dowiedziałem, zawodowo robi sery. Halo, halo, panie Robercie. Dzień dobry, a, witam. Jest pan z nami. To proszę powiedzieć tylko żółte, białe sery, jakie sery, bo to jest bardzo ciekawe. Białe. Mhm. No dobrze. Panowie, proszę o szybką rozgrzewkę teraz was. Proszę, robimy takie... Właśnie tak, bo trzeba się przygotować na zapowiadanie piosenki, ale tylko jeden z panów piosenkę swoją wybraną w Trójce zapowie. Zaczynamy od pana Leszka. Panie Leszku, pierwsze pytanie. W 1453 roku przestało istnieć Cesarstwo Bizantyjskie na skutek podboju Konstantynopola przez Turków. Jak obecnie nazywamy to miasto? Konstantynopol. Stambuł. Tak jest, zgadza się. I 1-0. Teraz pan Robert, panie Robercie, pytanie jest krótkie. Czy żaby mrugają? Tak. Tak, żaby mrugają i nawet zastanawiam się teraz, czy nie warto by było sprawdzić, czy morsem czegoś do nas nie mrugają. Na przykład, ale to temat na inną rozmowę. Wracamy do pana Leszka przy wyniku 1-1. Panie Leszku, E równa się MC kwadrat, czyli wzór fizyczny na zrównoważoność masy i energii. Kto jest jego autorem? Pitagoras. Nie, Albert Einstein. Tak, to o rany boja. To nie o to chodziło. Chyba było A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Tak. No to szansa przed panem Robertem, by zwyciężyć dzisiaj. Panie Robercie, planowana zmiana uprawy roślin na danym polu, by utrzymać żyzność gleby. Jak nazywamy to zjawisko? To jest poplon. Jeszcze raz poproszę. Poplon? Nie, chodziło nam o płodozmian. Płodozmian, no tak. No to wciąż 1-1 i będzie dogrywka. Dogrywka na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, więc proszę próbować, odpowiadać, strzelać. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. A ja czytam zdania, które doprowadzą nas do hasła. Do znalezienia w plecaku, choć nie każdym. Tak na marginesie, może być na przykład w kratkę. Co może być? Może być na przykład w kratkę. Zeszyt? Nie. Tak, zeszyt. Gratulacje dla pana Leszka. Tak jest, gratulujemy. Dziękuję, panie Leszku. Wielkie gratulacje. Udało mi się. Udało się, choć zeszyt to już dawno pewnie w użyciu nie jest u pana. Oj, tak. Ale do wnuczka zeszytu zaglądam, więc mam kontakt. A tam same piątki, mam nadzieję. Tak, no przybliżeniu, powiedzmy. Przybliżeniu. Dziękujemy panu Robertowi za udział w mniejszej grze i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Smacznego życzymy, a pan Leszek... Dziękuję za współwalkę. Tak jest, a pan Leszek wybiera piosenkę i zapowiada ją teraz dla państwa jako zwycięzca. Chciałbym poprosić o piosenkę pod tytułem Simple Man zespołu Lynyrd Skynyrd. Gramy. When I was young, Maynard, jak usłyszeliśmy w Trójce. Jest 8:50, a to czas na... Codziennik. W tym tygodniu Paweł Turski przygląda się porannemu wstawaniu. I jak to w codzienniku bywa, sprawdza wszystko na własnej skórze. Wczoraj relacjonował pobudkę o absurdalnej porze. Dziś podobnie, choć było nieco łatwiej. O 2:00 w nocy wstaje kierowca autobusu, pół godziny później budzi się nasz redakcyjny kolega Romek Wójcik, którego Państwo doskonale znają z serwisów Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Ja się tak zastanawiam, dlaczego 2:30, jeśli pierwszy serwis jest o 5:00. Ja wiem z radiowej kuchni, że godzina jest potrzebna na przygotowanie serwisu. Czemu tak wcześnie? Bo jeszcze muszę dotrzeć do radia. Jestem zwolennikiem spacerów. Nie zawsze życie rodzinne i zawodowe pozwala na to, żeby zrealizować sobie spacer. Czasami pogoda nie odpowiada też, a tutaj jest konieczność dotarcia. Jak już się zdecyduję, to już muszę iść i nie ma, że mi się coś nie spodoba. Ale widzę, że ty jesteś już przyzwyczajony do tego wstawania, bo na zegarku jest 2:31, a ty już jesteś rozbudzony z pozytywną energią, jakbyś miał czytać nawet nie pierwszy serwis w ciągu dnia, tylko ten o 7:00. Taka jest życiowa konieczność. Można się do tego przyzwyczaić. Traktowali mnie na początku jak wariata, ale się przyzwyczaili, no bo wysunąłem parę argumentów na tej zasadzie, że jest to po prostu trochę przesunięcie w czasie. Jak wygląda twoje przygotowanie się od razu? Teraz jakaś szybka toaleta, śniadanie, czy tego śniadania nie ma, jest śniadanie dopiero w pracy? Ja nie muszę zaczynać dnia od śniadania. Nawet nie piję kawy przed wyjściem. Po prostu wstaję, kąpiel, w takim dobrym tempie jestem w stanie od momentu obudzenia się do wyjścia z domu to jakieś 20 minut się zamknąć. 2:50 możemy wychodzić, zamykamy drzwi, idziemy na spacer. Trasa o długości? Około 6 km. Czyli 55 minut. Bardzo fajną rzeczą w bardzo wczesnoporannych spacerach po Warszawie jest to, że jest możliwość metafizycznych, oczywiście troszeczkę przesadzam, doznań, to znaczy ten spacer jest fajny. Nikt nie przeszkadza, nie ma hałasu, można parę spraw sobie przemyśleć po drodze, faktycznie nie ma dystraktorów. Też to jest korzyść tutaj, że człowiek nie wbiega do pracy od razu z samochodu. Te 55 minut też jest czasami po to, żeby sobie posłuchać jakichś serwisów wieczornych, nocnych, zajrzeć gdzieś. Także to też jest moment na to, żeby pooddychać, odświeżyć komórki mózgowe w trakcie spaceru, a jednocześnie sobie gdzieś tam podsumować i też ewentualnie trochę zaplanować robotę na dany poranek. Tak, ja myślałem, że teraz spacerując przez 50 minut będziemy rozmawiać, ale to w takim razie zanim jeszcze przejdziesz do tak zwanej prasówki, to co jest takiego fajnego w tej pracy? Fakt, że powoli jakby jestem tą forpocztą dnia w tym momencie, powoduje, że czuję się gdzieś tam na pierwszej linii frontu. 55 minut spaceru za nami, patrzę na zegarek sportowy, 300 kalorii spalonych. Mniej więcej teraz jestem na poziomie 350. To też jest fajne, że ludzie dopiero, my właśnie wychodzimy do radia, ludzie dopiero wychodzą na bieganie, oni dopiero zaczynają walczyć ze swoimi zakwasami, a ja już jestem na finiszu. I teraz idziemy na pierwsze piętro i już... Do pracy. Uważam, że jak człowiek przyjdzie do pracy, te 50-55 minut, umysł jest bardziej dopleniony, bardziej rozgrzany i lepiej się pracuje, lepiej mi się też czyta. Dosłownie kilka minut jest przed 4:00, to ja cię zostawiam i czekam na serwis o 5:00. No tak, będziemy działać, zobaczymy, co się wydarzyło. Chyba, że się nic nie wydarzyło, to wtedy zrobimy tak, jak kiedyś w Mapę Show wyszedł Orzeł i powiedział, dziś wiadomości nie ma. Romek Wójcik, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Pawle, pozdrawiam serdecznie wszystkich porannych, ale nie tylko porannych, może takich późnowieczornych też. A może i pieszo, rzeczywiście jutro. Zobaczymy. Codziennik wróci o 8:50 jutro. Teraz jest 8:54. Na zakończenie poranka gra amerykańska grupa Joyce Manor.